Een motor namelijk bijna nooit de oorzaak van een ongeluk. Israël heeft een grote golf luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens Israël zijn doelwitten in de hoofdstad en andere gebieden bestookt om de infrastructuur te beschadigen. De aanval kwam na dreigementen van president Trump, die uiterlijk morgen een deal met Iran eist. En de hele maand november kun je de bestseller Het Diner van Herman Koch gratis ophalen bij de bibliotheek. Er worden zo'n 100.000 exemplaren uitgedeeld om lezen te bevorderen. Naast de gewone versie komt er ook eentje in makkelijke taal en een speciale uitgave voor slechtzienden. Het is koud, aan de grond vriest het en het blijft vanochtend vroeg erg fris. Maar de dag start wel zonnig en vanmiddag is er nog meer zon en dan maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Goedemorgen, daar gaan we op weg naar een nieuwe dinsdag en op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow met Michael Jackson. Radio

Alles op, ja. De paastol. Oh, de paastol. Ja, die moet je bestellen. Goeie, heb ik gisteren bij de Sligo gehaald. Bij de Sligo? Ja, gisteren bij de Sligo een paastol. Heb je paastollen? Blijkbaar. Ik heb hem gewoon bij de lokale bakker. Ik kreeg door dat hij hele lekkere paastol had. Ja, bij ons moet je echt bestellen. Anders heb je gewoon pech als je daar staat met de mededeling van... joh, heb je nog een paastol? Ja, nee. Nou ja, andere optie is natuurlijk dat je hem zelf maakt, de paastol. Ja. Het leuke is, op het moment dat jij een paastol gaat maken... dan wil je natuurlijk wel even wat tips van iemand die er echt verstand van heeft. En dus dachten wij, stukje service naar de luisteraar toe... laten we even contact zoeken met meesterbakker Robert van Beckhoven. Die heeft het recept voor de perfecte paastol. Nou, Robert van Beckhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, natuurlijk ongelooflijk druk deze dagen, want jij draait overuren. Dat kan niet anders. Ja, en de jongens ook. Ja, die daar werken, ja. Maar heb jij... Ja, zeker. Want even, maak jij op dit moment meerdere paastollen om ze te verkopen? Of is het puur voor eigen gebruik? Nee, om te verkopen, ja. En ook in paastolpakketten. Want we hebben ook dus van alles, ja. Maar leuk. Wat maakt een paastol tot een goede paastol, Robert? Moet goed gevuld zijn, vind ik altijd. Lekker goede spijs. Ja. Echte amandelspijs, noten erin. Cicade? Ja. Ik zelf wel lekker. Heel veel mensen vinden dat niet zo lekker. Nee. Ik wel. Ik vind het heel lekker, een cicadebrood. Vind ik ook, dat zie je niet meer, hè? Nee, maar wat is een cicadebrood? Cicade is een soort citrusschillen. En dan maken ze dan in plaats van suikerbrood, krentenbrood, heb je ook cicade. Ja, dat is groen, echt heel lekker. Groen en rood meestal, toch? Dat zijn weer met bigroos. Dat is weer iets anders. Ja. Maar even voor onze beeldvorming, want je hebt die bakkerij natuurlijk. Hoeveel paastollen maken jullie zo deze periode? Ik weet niet heel veel. We hebben 150. Ja, daar ben ik wel een paar duizend. Oh. Hij hoort erbij natuurlijk bij het paasontbijtje. Ja, zeker ja. Ja. Maar laatst iemand die had besteld een hele mooie een plank. Een soort zeg maar een borrelplank met een heel grote stol erop. Uh-huh. En had hij heel Nederland op 300 plekken afgegeven aan zijn relaties. Met dat in de kantine te zetten. Dat was ook leuk. Vond ik een heel leuk cadeau. Dat zijn de sympathieke cadeaus. En de vraag is natuurlijk eventjes met de paasboom. Moet je dat spijs nou, laat je dat gewoon in dat gat zitten als een klont? Of haal je hem eruit en smeer je hem dan uit? Je haalt hem eruit. Ik haal hem ook niet helemaal eruit. Een klein beetje. Ja. En dan boter en dan even daarna nog een beetje kaneelsuiker, joh. Dat is lekker. Dat is ook een goed idee, hè? Kaneelsuiker. Ja, maar het is echt heel lekker. Daar schrik je van. Zo! Ja, een beetje kaneelsuiker. Boter en kaneelsuiker. Oh, dat klinkt nu al lekker. Nou, water loopt in de mond. Hey, even een pure... Ik denk dat het ook een beetje commercieel verhaal is. Maar een paastol en een kerstol, dat zijn toch in principe... precies dezelfde broden? Of zit er toch... Een paastol eet je met Pasen. Ja. En laat me raden. En een kerstol, meneer. Ja, goed. Nee. Ik heb me dit altijd afgevraagd, maar nu weet je wat te verstaan. Maar zijn ze hetzelfde? Ja, en eigenlijk zit bij Pasen doen ze nog extra mandel op. Dat wel, hoor. Maar dat is echt het enige verschil. Niels blijft erin hangen. Robert, even onbeleefde vraag. Maar wat kost een paastolletje anno 2026? Ja, dat is op een tientje meestal. Tussen 10 en 20 euro ligt aan het gewicht. Ja, verschillende gewichten. Oh ja, tuurlijk. Dus maar rond een tientje. Oh, dus 10 euro, dan heb je een goede paastol in huis dit jaar. Ja, zeker. En even voor de thuisbakkers, nog tips en tricks, waar moeten ze op letten? Waar moet ze op letten? Een mooi deegje en niet te groot als je het thuis maakt. En een deegkleedje heb je nodig, toch? Een deegkleedje, ja. Moet je dat lekker mooi rusten? Daar moet bloem op, toch? Of is dat niet nodig? Ja, tuurlijk. Ook blijft plakken. Ja, dat moet je niet hebben, hè? Ja, nee. En je rozijnen goed wassen en weken. Ja. Hey, kijk, dit is ook weer heel belangrijk. 30 graden? Ja, heel goed, vriend. Heel goed, 20 minuten, hè? Robert, bedankt voor het gebruik. Dank even voor je tijd. En succes, graag gedaan. Met het bakken. Je zal het hartstikke druk hebben, denk ik. Doei. Oh, mooie Pasen. Hoi. Robert van Beckhoven. We will find a possible to time. Like oil. Just a running.

can you seek and find? What do we do now? Sorry about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. De 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Take me away, will you make me aware? Do you love me?

I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. She's got classes now. She's knowledge by the pound. Baby never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. No diggity bij 538. Goedemorgen op je dinsdagochtend. We zijn op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen vanaf 6 uur. We gaan nog even terug naar alles wat er vrijdagochtend gebeurde. En elke vrijdag, zo rond de klok van 9:15, dan is hij er weer. De W in One-liners. Yes. Met Rob Schepers. Yes. Yes, yes. Zaterdag 28 maart. Het is vandaag Earth Hour, waarin opgeroepen wordt om 1 uur lang alle lichten uit te doen om zo energie te besparen. Gekke vet. Nou, ik heb zelf ook 1 uur lang mijn lichten uitgedaan en ik kan u verzekeren, daar waren ze niet blij mee. De andere weggebruikers op de A2. Ik probeer al 1 kwartier om het aan-uitknopje te vinden, maar mijn vrouw blijft maar licht geven. Aldus Boris uit Tsjernobyl. De lichten aanlaten in de slaapkamer is dan misschien niet goed voor het milieu, maar wel een uiterst effectieve vorm van anticonceptie. Aldus de vrouw van Rick. Zondag 29 maart. Ghana heeft 72 dagen voor het begin van de WK bondscoach Otto Addo ontslagen. Omdat de coach het er niet mee eens was, begon hij te zingen. En ik ga nou niet naar huis. Wat is de overeenkomst tussen mijn geslachtsdelen en het komende WK? Genitalië. Beetje opportunistisch om na een paar tegenvallende uitslagen meteen je coach op straat te knikkeren. Aldus Jordi Cruijff. Otto Addo, wie verzint nou zo'n belachelijke naam? Aldus de moeder van Mbokko Mbokko. Daar komen ze weer, hoor. Maandag 30 maart. Er zijn momenteel bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten in Nederland. Ik kan je nu wel zeggen wat ik vind van zo'n chronisch vermoeid werkschuw type met een dik psychisch dossier. Maar ja, het blijft toch je vrouw. Ik heb laatst een steuntrekkende WHO'er met een chronische hernia mijn hele huis laten schilderen. Voor dat geld kon ik hem niet laten liggen. Ronduit verwerpelijk dat je je hele leven teert op geld van de samenleving. Aldus koning Willem-Alexander. Dinsdag 31 maart. Meisje van 7 uit Moskou heeft na een ruzie met haar moeder een tas met daarin 76.000 euro van 7 hoog uit het raam gegooid. Heb ik in blinde paniek ook wel eens gedaan, maar toen zat er gelukkig nog een diepvries omheen. Aldus oud-Jumbo-topman Frits van Eert. Reactie van de vader. Ik heb mijn dochter uitgelegd dat ze bij een volgende ruzie gewoon naar mij moet komen en dan gooi ik de moeder uit het raam. Ach, daar valt hier in Rusland wel vaker iets uit het raam. Aldus een woordvoerder van de KGB. Woensdag 1 april, dierenpark Zizo in Volkel verhuist 2 zwarte beren naar Duitsland vanwege de aangescherpte richtlijnen voor bewegingsvrijheid van bedreigde diersoorten. De dieren in de Zizo zitten namelijk zo krap op elkaar als de pauw geil is, dan staan de kamelen in de schaduw. De plek van de zwarte beren zou worden ingenomen door 2 roetveegberen. Onze hond heeft gisteren een biefstuk van mijn bord gejat en staat hier nu met stip op 1 in de lijst van bedreigde diersoorten. Donderdag 2 april, de vorig jaar gestolen Roemeense gouden helm is licht beschadigd teruggevonden. Schandalig, met kunst hoor je gewoon uiterst zuinig om te gaan. Aldus een woordvoerder van Extinction Rebellion. Drie boeven die een waardevol gouden object stelen dat daarna op wonderbaarlijke wijze wordt teruggevonden. Klinkt als een hele slechte tv-serie, al dus Bassie en Adriaan. De Roemeense regering laat weten erg blij te zijn met de vondst van hun nationale kunstschat en dat ze morgen laten omsmelten vanwege de gunstige goudprijs. Rare zaak. Daar moet toch een of andere dubieuze advocaat als tussenpersoon bij betrokken zijn geweest. Al dus Ines Wesky. En vandaag, vrijdag 3 april, de maanmissie met daarin drie mannelijke en een vrouwelijke astronaut is in de problemen gekomen omdat het toilet in de raket verstopt was. Het ging pas echt fout toen een van de astronauten vanwege de stank een raampje openzette. Een van de astronauten is nog ziek geworden omdat hij dacht dat iemand bruine M&M's had laten slingeren. Ze hadden nog wel een loodgieter gebeld, maar die stond vast op de ring van Saturnus. En de laatste voor vandaag. Op de vraag wat ze hiervan geleerd hebben, antwoordde de NASA-woordvoerder: bij de volgende missie met een vrouwelijke astronaut monteren we een extra prullenbakje op het toilet voor het maanverband. Rob, tot volgende week. Volgende week. Fijne dag. Fijne weekend. Fijne dag. The sky that I know so well, shadow me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. Yeah. Haagse hithelden van Direct. One Fall bij 538 op deze vroege dinsdagochtend. Goedemorgen. Je bent één bakje koffie verwijderd van een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze zijn er weer zometeen om je verder mee te nemen deze werkdag in. En het leuke is, jij kunt deze dinsdagochtend beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-3000-538. Kom je dan zometeen in de uitzending, dan is het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Nou, ik zou het wel weten. Pak die telefoon, bel hem maar. Heb een mooie dinsdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump heeft de 4 astronauten van de Artemis II-missie gefeliciteerd met hun vlucht langs de maan. Hij liet weten dat Amerika trots is op het breken van het afstandsrecord. Trump heeft de bemanning uitgenodigd in het Witte Huis. Ja, vannacht was er 40 minuten even geen contact, omdat ze dus achter de maan vlogen. De staat wordt voor het eerst aansprakelijk gesteld voor de lange wachtlijsten in de GGZ. De zaak wordt aangespannen door een actiegroep die zegt dat mensenrechten worden geschonden door patiënten te lang te laten wachten. Volgens Trouw stuurt de groep vandaag de dagvaarding de deur uit. En in Apeldoorn is vannacht een casino overvallen.